ko defé la nga waron ci woroko won war rek lolu rek ngay doxat sa tank ni tax mu ne fi ni sunu muhayyir ni moy bu fekk yoonu ndiko da nga rañoon acc ni sama dox ji ak la ci def ma nga rañoon humra ni sama dox ji humra la ci def kon boy delu wat yoonu ñaari nit mu ñal nga armal ndik mo ngay armalat fekk acc la won boy delu wat yoonu ñaar ak ngeer ba fekk humra la won batay non saraajina saraaj mo neena ma sa ngi ni fala yar juhu bi humratin in kana hayyan hajjan ittifaqan di naqs arkaniha han arkanihi manam bu fekkene daw da ngay dem bo wala nga ragne lan mo acc ram ji bo del wat ak dong nga mana ragne waye bo beugé ragne ni humra du ko du baax da xam nga ne acc mo gëna mat humra fa tamana ni wala yahud in kana hayyan humratan fala nafsi mu dawam fala sun dir hadith manam mu dawam waxe mu fekke daw yoon ni ko humra dar armalo ci ragne param tan faaw humra rek dama na armal ni ak bu gëna ma yépp tax nga def ko ci ñu mu dawam wax la ñu hadi mo ñu na ak gëna mat humra kon bu fekke daw humra nga armalo la na fa do def ko wax ak gëna wa inna ndem ragne ni tan dara nak sama ho ko ñu ñu ko al mukhalafati bu la la wax ni bu fekke ni daw da ngay dem mom boyo dëmm dox rek nga war lo way ra ñu ñu nak kuma da ngay dem ak daal mu humra kana ba nga sété def ci leen rek way kuma do ko war leen da ngay dem kana ba nga sété ci nga def kon do dal waat yoon ñaar yi non la ñu na xé la nga defan daw nga def ci bokku ñoo la ñu daw da nga ajoon rek mom dara ñu xé wala daw da nga humra won rek mom dara ñu xé la nga mom daw da ngay dem bobo ci ngul doon gor no won kenn ci ñaar nga dem rek bañ wax la ngeen lutu bi sokkal ak nga def ko ren boy do nitam kon do na xé dañ ca dogu ci la nga defan daw sere la nek na rek nga def ci manam jëg lola fa kan lay wara dal nak mo in ban na den jor ton ni ay na ci ngel den al qudrata man da dox nana ni tax sax ni la don yoni ñaarel ndax war go ndax am go am lo war ci yoni ñu ko moy do fekk yoni ñu ko dañu dem gatam dañu lepp mën nga ko dox sama man may na rek ba nga dañu da ci bir nak la ci am lo xamne legi mëno ko dox nga far ko wax kok moy aajo nga dañu wax wala bu fekkon naka jot xalam nga ne da nga door tamul da nga tan ci yoon naka jot xalam nga ne mën la dox lepp tan ci faaw mo wa kok so ci gaba da aajo nga dañu dañu wax na wa illa ngeen jort ko won naka jot ma sa ko rox maqdura fe lañu atanam ay lañu manam warat ci batay war ni mu tele wa ahdatan abi faqadan yow watan nga ci dox dañ makka ba ñu sëriñ ko waye di lay aw ci rek ñu doon nga xamane yow mëna dox lek ñaka ñu ko ñu leen mëna ko nga dox li nga man rek da nga mëna nak nga war ko ko dafa nak bo di ko ñu addu rek waye do dal yoonu ñaara ka an xal la mu ci di neewé ñaan ta ñu fekk sét ni yow mi nga war man nga ko dox waye ko sét ni mi nga dox mo gëna ci ni yow manam dal li nga war ni ñew la ko sét sa yoon di ñew la jëla ñu la ko bu gar del ñu di addu rek ay du aajo ngay dem wala qadiran ak don ko ajatan la don ko sax lolé nga war man nga ko dox waye ko sét ni ñew ni ko ñu jëgal la ko nga nga dañu del ci addu rek ni jëgal ci wala qadiran kal ifadatu mit ifada faqad don mo na tam bu fat ko ni lepp nga dox ba mu ci faada ci faada mo ni tam ni bu ngeen ci mo ni ci stress bi la fa dayal ni ci faada ni yerti ga la da nga wax wa yow da nga dox ba dem makka nga dem makka itam bu ngeen jëm ni makka jëm ni jëm arafa jëm jëm ci wa da ci ni yepp da nga ko dox sax nga dox ni ci baba kon da tay do ni ci aajo nga dem ci aajo nga dem wakahanu ak ni ci at wakahanu ak ni ci at hayyuna mo xamni rañu def nako wa kahani hayyuna min hajji fihi nasiyan wa kharaja fihi wa adraka al hajja ak mo rañu ngir dox dañ aji nak dem ne tan fat nga aji waye man ngir ma xana ni dugul da nga ci doole wara ci def ci taxere ngol ci kanam da nga war lu bari mo war dal bari kon mo war tax dal mo war en tax dal da fay dal da do ci tak nak ko fatahu ni hudum kamara ni da nga xamni jëmmal nga ay jottu ak ndax nga ko tax ni tawat mo tax ni rawna da do ta dal nak ay masa ni dañu hal masafati wa fatahu hajjul hudum lepp nga dox waaye nag ajjawu jotoo koo def sax nga ko aw lañ wax rek fii bi sax dafa bëri ak ni nga ràññee leen sareet jëf sax dañ tar jëmee ba jëf ndax ngante kooral mais ne foofu la tawat dal rek jotoo jëm dem wépp sax alayhi lxad yi dalaaru jëm wépp fekkee ba nga demee tam raw la mbir ngant wala ba nga ca doxee lu bari waaye fekk na nga ràññee ak nayam ak na xam nga ni jàll wépp moom noonu dal waag dafa ñu la wax ab yi rek moo lay wax waaye nag wal yàq bi ñu nafay ajja ajj na saa yu nafay ko moo xam ajj dafa laa raw danaa bëgg dañoo di ko def wala jotoo génn sax ci noonu daan ajja dañ ko def moo taxoon wal yàq bi wal yàq bi alhajj allafi lam yaxrij lahu li xayri hudayn aw xaraja lahu walaw maasiyan wasaatahu li xayri hudayn kooku sa yàq bi fi walaw raa ci dem saa yu dang ko fay da ngaa war nag te da nga def waaye saa yu dang ko fay li ann alxaama almuhayyana lil masyi fii xad faata ak na nga ràññee doon ngir dox ci dem aji raw na ko noppi aji kon dang ko fay waaye boo waree tamit dox su aajo ngay dox ci war rek aw lam yàq bi wala munu ko nee na itam atam dellu na bu ñëwee mu wër ko ni moom bu bëggee dell ndax jéema dox la waran ci yoonu njëkkee bugg man day mën naa nekk waaw léegi yoona ñu njëkk mën na ci am lu mu war yoon sant ko nekk kon bu déwénee dell ndax lee la waran ci yoonu njëkk nga mën koo dox ci yoon ñaare su déwénte nag mu wër ko ni moom bu delluwaatee niit la mu waran ci yoonu njëkk dox mën koo dox waaw fekkee loolu jort na ko mbaa mu xam ko nafar toog ci addi liggéey li ci aw la ñax bi su boobaa ba tooy tafara diin wa ka ifri fu yim ak ku mel ni xoju afrique loolu dafay jigni ku sari màkk lool koo xam ni ngaa sari màkk lool war lu woon a dox dem màkk su njiñ mbaa ñu jot doon nga ko jéemit waaye da nga caa war lu bari kooku bu fekkoon ne ku jegewoon la mbaa mu digg dóoñu daañu ko xodaloo ñu ngi ko yeesoon léegi waaye ndaga moom daa sori màkk lool bu koo dañ koy wax ne ko toogal rek ci addi del waag mu nekk ko sori moom jàppal na bu defal lu waral dell yi kenn du ko dell wax ñu ngi koy joxaloo addi rek ñu toog wa ka an farraqahu ak nit ñi di ko tasaaree ak nit ñi di ko teqalee nee bu fekkee ne moom boole yoon da koo dox waaye da koo teqali boo xam ne moom noppal na ko lool waaw lépp moom da koo dox sori ko dara waaye nag ñu daan def mel ne boo demee ci dëkk amba benn fa na ñaar daal di jàll mbaayi yoon da koo def daa noppal diggante bi noppal yu yàgga bu jadut walaw bilaa xudum ak bont ci liñ ndant la maanaam bont sax ak yére bi yére nit loolu xanaa da koo soob rek fëggum noo fa lay tax tax dellu war ko addi daal lay def waaye dañoo ngi ko ci war ndax dox yoo xam def na ko rek loolu baax na xalaaru joo xam ne ñoo wax bii rek yow fii ma soo mën dem yi nekk na ci warug dox lépp bi mas ñi xaq jotin su dox juróom benn miir waru koo di oxraa ak war yeneen juróom benn miir te ñu daal ñaari jëj yi wax ne bu fekkee ne yoonu njëkk da ngay dem ku seet la nga dox ak la nga war ñoo yemoo bopp noonu da nga doon def boo doxee kilomètre laaj maanaam boo doxee kilomètre war kilomètre wala nga doon def boo doxee ñaari kilomètre war ñaari kilomètre xam ne moom daal ku seet yoon yi moom boo ko defee ñaari xaaj li nga war ak li nga dox ñoo yemoo bopp xam ne dellu gi moom war na ci war na ci yóbbu wàllu ñu ne nag léegi daa am ñoo xam ne booy dellu léegi lépp ngay doxaat waaw ni nga defoon ci yoonu njëkk nga xam ne moom xam nga ku seet ni nga waxoon daa mel ni jaan yàlla gi rek nga war a dox ndax jaamu doxoon nga ko mu ne waaye am na ñu wax ne yooyu jamono kon nga dem noonu nga noppaloo nga xam ni nga koy xajale soo mësaa dox kilomètre wala ba di ko wàcc war kilomètre xam ne li nga dox ak li nga war ñoo ñëw fekk kon da ngay delluwaat ba noppi te booy dellu lépp nga dox ko waaw dañ caa dara la ci wax wala ñoo ñu wax ñoo ñu ne déedéet ak ñu mën di am moom boo delluwaatee mo nga waram ci yoonu jikko rek mo ngay doxat ay genn walu bi nga xamne ñu ñoy tax nga xamne ko jekk boko doxat wal man tayi da ñaar gëdi wal haddi haddi mo nak wajibu aju war la nana fan na wax ni abdi rek xamne ni abdi mo da ko wax illa fi man dara ci ko xamne sahida warna al manasika manasiya ko ko sanad bi ak ko rek da nana ko xamne mom da war lu won dox bu ñoo makk dox na bu ñoo makk waye li ñu wax manasik te moy di fu ñu makk jëm ñu banam di ci wat ñu loolu moy manasik loolu da ko war doxuko koku waxan nañ ko u jëlu ci addu balu waye ñu addu ngoo ñu fa prek la waye ku bëgg ko koku rek fu ko wax addu kon ak war la waye wax ñu sopp waye ci ñu mom addu ñu ak fa prek la walaw ma sa ak donte doxon na al jami'a lepp nana buñ ko ne dalal la nga waran ci yoonu nit yi da jëm ko dox ci yoonu ñara yi nana ko ko buñ ko ne bolé ci addu addu mo faaw na ko def donte bu ñu dal mom da ci wéré wu dox lepp sax buñ ko ne boy dal la nga waran nit rek nga wara dox mom na leen ñu sax dox lepp doon ñu ci dal dox lepp ci dal yu da addu mo ci tax ñu ko addu mo ñu lay tax wax digu ni wala ma sa jam wala afara don ko yakon na adja atam ma hoomi matli ko wa ma faata na dox ci qadaa yi ci fayam la mun ni xatam le ci ni fa na so xamne bu fekk da nga warlu won ci ni fere nda ci ni dox dem makka ci acc da nga dañe nak adja nga don def nga far ko yak mun tan nang ko agale ndax waxan ak mom boko yak bu na agale ko mene dang ko fay ci dole waye boko fay ci mangi aje ngay dox tambal yo nga tambal won ci ngeet dañu ñew ba ci ñu xam rek nga xam na fay arama ak di fay nga tambal dox fofu ngay lay di nak dañu xam rek ngay tambal dox ñu fa sax in kana ahramu minhu qabla al-fasad ana bu fekke ni aje ak da yakoon dañu xam nga fa arama lo kon bu do ni boy fay ci man nga war ba ci ñu xam nga arama fofu dox ngi di nak فإن كان أهرم قبل الميقات مشى من موضع إهرامه أنا بفكر أنك أجد واقع بنك أرمل بي أرسيجو في ميقا باتو سنغر من بذكر فهل أرمل واقع وإن فاته ينجم بكو وراء ركنا جهله ينجدفكو في همرة في كمرة وركبة مشنورة في قضائه في كيسة أنا بنجا ورد له دخ في مكة أجبالكي agganam biyam yakko ko way dafa la raw jere taxaw arafa ne ko ngey def umra yewi toko ngir ñu ñu ci deewen boone ñu ñu fay ci ko waye so ko fay ci ñu aje wo ngay dox wa doxal nga yoonu ñu ko doon ngey def umra yewi toko rek te bu deewen nga war nak ñu fay ci aggo waye nak do xali faraaji ñu nafa haa fi man nazara maslan mutahanan وجعله في حج وفاته كما في المدون يعني مين واخا ما كو خامي داني فرون دخو كسه تراني ني بخام دخو دخو حج اللهم راه غنا ولا كو سوب نك مو دخو اك واي راني نكو مو دخ نكو اما من نظر حجا ماشيا وفاته وتحلل من حدث من عمرته فانه اذا قضاه يركب الا في بقيه مناسك يعني فكون من نك يك با نك غني فر دخو اجي amna ñu la moko nga ñu dox aji bu la grawé da nga yow ko xum ray tam bu do ñu do ñu nga sañ war waye nak bu war manasi ji wa manasi ji mom té loolu moy do jëmm ni nak ñu ko xam xana ko batay moy do jëmm ni nak ko jëmm ni ak ci jëmm ni dañ arafa ji da arafa ñu wat ni nak ñu loolu mom bu boba nang ko dox ay do ko war dëgg lool ko nang ko mëna war waye ci tool ni mom ndegam ni la dem ak ngeen soorom la rek su baba ñu wax na fa yam ci fiha li yakhlusa min nafli mashid zalika wa in hajjan dem adna nawiyan bi mu ñu ajju yene nazara ho ni soorom wa faradahu ak faratam mu fay dal mu ajju def ibrat aw qarin wala mu ajju def faran ajju sa kon mu doy hanu nafri wal ni soor ko dong ñana bu fekke da nga war lu won dox dem makk mo xam ñu ñu ko ray ndam ni seur waye nak ragnelo ba xam lay def bo demé ci jël ben ragnelo ak ndoxum ra xana ganaw nga ko def aj rek mom ganaw ban nga def ko aj tata aje go ben won ak ganen nga bolé ci fasiyé ni muy misar bi fa bis aju l'islam bolé ci da tek mus la aje yow dal lay da nga misara dox dem makka mba nga watam ci ak ci watam teddiko légi nak ba nga démé nga def ak ko nak fasiyene ak doon sa yar doon sa aju farata mu wacc la ak aju ni sergi yar yep mu ne ko néna ni mo xam ifrad nga def mo xam khiran nga def aju nga def dañ koy momal ni sergi doon tan nañ defo go sa aju islam tan nañ ko defo go sa farata aju ni sergi wat ni nga waye ba légi sa farata ni ngi sawlos war nga aju wat ak go xam ni mo sa aju farata lool la ñuy wax waxal ndax loolu sax in lam yansur mooy du fekkee ni sarutoon xajjan ak ta ayulaani maanaam daam wax ne bu fekkee ne naka jekk aj nga ni saroon sax boo ñëwee dëg cee boole waale sa aju farata yaarit ngay ñàkk waaw ndax ndegam aj nga ni saroon boo ci fasiyee bëggal dugal leneen dugal di ko daal yàq kon day tax mu mën a taxaw sa ni sarga mooy ni ñu waxe woon rek nga xam ne dañ koo lëmoon ba nga door a jot da ngay war di dox di booba ni soro woon bu ma demee dama aj gannaaw bi nga ñëw féetandi ko aj rek kon gannaaw bu boo ci yéen gannaaw bu boo ci yéenee ni sër yéene waale ci aju farata dana mën a wecc ni sër ga moom te farafe gàll soloos ba tey waaye bu fekkee da nga ne cocc nga ci yéene woon naka jekk boo demee aju ni sër kooku moom nee nañu yaa yépp ngay ñàkk ni sër ga sax du baax dañoon defee benn ci ñoom ñaar ndax li di yàq mënti dem ni sër gi mooy duwag ñu ci dugg dul farata bëkk cee bokk looloo ko yàq moom itam am na ñu wax ne woon du ko tee baax naka jekk doon ci ni sëram nga aj naka jekk ci njël dee ni du tee mu doy ni sër gi aju farata gi gàllu soo loot ba tey waxaale saroratu war na ku musta aj jaxanu koo defam nga ci xumratu ci xumra su ma yaxwa ju topp dana aj min màkkata ci màkka xal fawru ci gaaw ni mu waxee daa mel ne bu fekkee da ngaa ni sëram ndox dem màkka mbaa nga waat te teeñu bu fekkee ne ci njël dee nga amul loo ci jàppano def mu aj mbaa xumra amul lan loo ci ràññeeroon kon daa bëgg moom léegi nga def ko far xumra defar toog ba aj benn yoon ni mu ko waxee daal lu nit lu war la ndax waxa laa la wax waaye wax ne ni gën a wër mooy bu la soobee rek xëy loolu gën ci yoon ndax dangeen defa goo ajul lislaam yow sarora mooy ku mësaaj dangeen yow mësu waaj te xas nga ni sara dox dem màkka mbaa nga waat ko tam tëdd ko li gën mooy boo demee def xumra boo xumra ba noppi ne wul tëti aj sa ajul lislaam ndax yow mësoo koo def ku mësaaj nga loolu daa gën rek waaye taxul nag mu war la boo xasee ñëw rek moom moo xam xumra nga def wàññ ko ñibbi tam sañ nga ko moo tax saraa bi wax na awa yekoonu mutamattihan in kaanat li xumratu aw baxduha fi ashhurin hajj fekkee da ngaa ñëw xumra da nga ci yooyu koo fekk na weeru aju tere kon da nga def tamatu bu ajaatee ci àdduna albannaani nee na xibaaratul musannifi taqtadi alwujuba wa huwa xilaafu qawliha wa in jaxala mashyahu fi xumratin falahu ida xalla minha an yaxujjal faridata min makkata ñoonu taal kët bi xadee nam lu war te mu dawana moom nu waxee du war dana rek fekkee dox bam dox da koo def xumra kon bu ci yooyu koo bu ko neexee aj aju farata ca makk loolu kon xam nga ni du war la borom saa itam loolu la waxoon waaye wafa ci war ak waral moom itam wa xajjala gaawe na al ihraama armal ba fi ana ci bu ne ana man muhrimun aju armal laa aw uhrim wala mu indi mudaarihu ni uhrimu dana armal min qayyada ndem tënk na ko bi yow mi kasaa ci bisub nangam wala bërëbum nangam nee na bu fekkee dane bu ma àggee ci weer sàngam mbaa bis sàngam mbaa bërëb sàngam armal naa aj mbaa armal naa xumra jëfandikoo ana muhrimun muhrim mooy ismu faañ jëfandikoo siixatu ismu faañ wala mu ne bu ma àggee ci bis sàngam mbaa bërëb sàngam uhrimu jëfandikoo siixatu mu daal nee na kon yooyu jamono faw dana aajowoon bu sàmmunteg la mu wax bu dee waxtu wa bu ci àggee faw mu armal pour ko sañ a bañ bu dee bërëb ba it bu ci àggee faw mu armal kon tënk waa ngoog saa yoo xam ne tudd na jamono sàngam ràññeel ko mbaa bërëb sàngam ràññeel ko mais sama ci àggee armal te jëfandikoo tëggu mu daale mel ne ana uhrim wala ismu faaxil ne ana muhrimun su caage faw bu mu jéggi waxtu woo bu mu jéggi bërëb boobu ñu daal di armal di ko sa ngamay kal humra ti nikki humra ñett yoo xam ne aji doyal ko in lañ yaxa dañ leen ñekku ci sahabatan ay àndandoo nee na bu nekkee dane woon war naa yàlla humra waaye tënk koo ci jenn jamono ñett yoo xam ne wax tënk koo ci jamono tënk koo ci bërëb wala mu ne danaa màggalu tubaa su magalul tubaa rek war naa yàlla humra xam na ko waaj xam nga humra moom amul benn jamono bimu tënku kon daga moom tënku ci benn bërëb mbaa benn jamono bu dee bi mu jekkee ne jekki waru naa yàlla armal humra ci saasa war naa daal di armal bu amee àndandoo yoo xam ne naa nañoo dem màgg kon war naa daal di armal ci saasa fekkee jekkul àndandoo waaye fekkee ne mënta dem moom dongu amuti àndandoo kon faaw mu xaar ba gis ay àndandoo fekkee bi mu ne faaw mu màggali dem tubaa su mu màggalewul tubaa rek waru naa yàlla humra kon humra war na ma su màggalewul tubaa rek war a armal ci saasa daga moom tënku woon ci jenn jamono dana rek dana màggali su màggalewul loolu war na ko tënku ci armal ga ci jamono mbaa bërëb waaw su boobaa kon su màggalewul rek war a armal ci saasa daal di def humra ñu waaye mu sàtti moom in lañ yaxa dem sahaabatam rek maanaam bu fekkee ne yoon yi moom dong mënu cee dem te amuli àndaale kon naxaar ba ami àndaale waaye su amee ànd noom baa mën a dem moom dong moom fi saasa yi saasa la war a daal dem bu fekkoon tënkoo nekk humra gi nag waaw moo noonu salaa bi wax naa wa amal humratu al muqayyadatu bissamaani fa yajibu taxjilu ihraami biha walaw xadima sahaabatan kal xajji al muqayyadu bihi maa lam yaxaf xalaamatihi darar maanaam bu fekkee dana woon humra gi jamono sàngam bu ma ci àggee dana armal humra bu ci xajjee faw mu war a armal donte amul àndandoo yi ñu ànd dañ ci saasa yi dangeen tënk na ko jamono du mën a weesu beeg jamono da war a bokkal boobaate lal xajji waxuñu ak wal machi ak dox jëm màkka yoo xam ne tënku leen maanaam bu fekkee dafa war lu aj wala mu war lu dox dem màkka waaye tënku ko ci jenn jamono ni ci la koy armal tënku ko ci benn bërëb ni ci la koy armal xam nga léegi weesu woon na koo tënkuwoon ci jamono ne bëna mel na mbaagee ci rajab mel na mënee su naagoon ci rajab boobu da koo tënkuwoon ci rajab mbaa mu ne su ma demee bërëb sàngam danaa farmal yooyu jamono wax weesu woon na ko léegi du ko sañee weesu la bërëb boobu mbaa jamono jooyu léegi na bu fekkee tënku ko ci jenn jamono tënku ko ci benn bërëb ci la toll aj gi gi mu warlu wala dox gi màkk gi mu warlu da koo tënku ko ci jenn jamono tënku ko ci benn bërëb kon danaa wax ne léegi su fekkee ne mën naa bu xaaree ba weeri aji teru mu door a dox wuti màkka it du tee mu fekk ji aji ndax moom dafa koo sori màkk kon mën naa xaar ba weeri aji teru mu door a armal mu door a tàmbalee dox wuti màkka mu door a tàmbalee dox wuti màkka su fekkee ne fu mu dëkki daa sori màkk sori goo xam ne moom bu xaaree ba weeri aji teru maanaam bu fekkee ba showal weeri aji ni tàmbalee showal korite bu xaaree ba korite dugg mu door a jóg wuti màkk moom ajjit na ko raw su boobaa kon du mën a xaar ba yooyu jamono day seet rek waxtu boo xam ne moom dana bu ci génn it na mën a àgg kon loolu lentum daa wax ne rek ki nga xam ne moom warlu gi warlu dox dem màkk mbaa warlu ba warlu aji tënku ko ci jenn jamono tënku ko ci benn bërëb moom dañuy seet bu fekkee ne soriwul màgg nga xam ne ma mën naa xaar ba showaal korite teru weer aji dugg mu jóg dox wuti ko du tax aji raw ko kooku moom day xaar rek ba weer aji teru bu fekkee daa sori boo xam ne moom bu xaaree loolu jóg wuti ko wala ak aji raw ko kon day nateel a jóg mooy seet jamono mooy seet wax boo baax ci moom nga xam ne bu ci génnee lay wuti màgg dana fekkee ji aji incha allah léegi nag fan lay war a armale moom la saraa bi wax naa laakin fi ltisaami alxajji yuhrimu bihi min makaanihi wa fi ltisaami almashi almutlaqi yuhrimu bihi min almiqaati fa in ahrama bihi qablahu ajza liñ la wax léegi rek mooy waxtu war a génn waaye nag fu war a armale dañ koy seet bu fekkee ne aj la war loon kon bërëb ba ñu bàyyikoo di dem foofu lay armale fi saasa bu fekkee dox bi dong la warlu woon nag warlu itam aj gi xanaa dawal bëtt bi rek féetaliko loolu, waaye moom doo warlu wut woon ak dox bi rek la warlu woon. Kon day dem ba ci miixa mi mu door amale foofu. Tey nag baar ma loon ci abuti miixa mi du ko tee baax leeralu ci. Walaa wul sama du war fii ci boo xoon ne maa lii sama alal fii kaxbati nekk na ci kaaba ga aw baabiha wala buntu kaaba ga. Maanaam bu ne woon maa lii fii kaxbati aw baabiha te in kaana araada sarfahu fii binaaiha in nuqidat aw lam yuridu shay'an. Maanaam bu ne woon sama alal def naa ko ci kaaba ga mbaa ci buntu kaaba ga te jublu ji bu kaaba ga tegoon ñu tabaxiwaat ko ko loolu la ci nar. Mbaa faru ci nar dara da ko wax noonu rek su boobaa dara du ko ci wax. Te wax te yusaale jëpp rek benn fa in araada kuswataha nag wa tibaha wa nahwahuma lasimahu sulusu malihi lil hajabati yasrifunahu biha in ihtajat. Neena bu fekkee daa wax loolu te jublu ca sàng kaaba gi mbaalat ko la ñuy def ci kaaba ga ak du mel noonu nag kon alalam lay def ñetti xaaj benn xaaj bi mu jox ko bëkk nay kaaba ga ñu def ko ca yooyu ñu wax ci kaaba gi ñu ko aajo wax mu nekk ko daay la mbaa gëtt gaa yooyu su fekkee aajo wu ko ñu saraxe ko. aw wala mu ne kullu maa lépp loo xam ne ak tasib foo danaa ko fàggu bu ne woon lépp lu ma fàggu rek fil kaxbati aw baabiha te tënku ci jamono mbaa bi rek ñëwul lu ma fàggu lu feet ñu màggal daru mbaa màggal tubaa ñëwul lu ma fi wut ci alal te amee ko ci dëkk biir Dakar mbaa tubaa daa jekk jekk rek ne lépp lu ma fàggu rek def naa ko kaaba ngi la jëm mbaa ci bundu wax moolu waxoon léegi ñooy moo ñu dara du ko ci war lu ko yàlla nag yépp moo tax saraa bi ne walam yuqayid bi samaanin aw makaanin wa xanisa fala yalsamahu shayun fa in qayada bi ahadihima lazimahu kullu ma yaktasibahu baxdahali fii. Bu fekkee tënk na ko jamono mbaa béréb nag béréb boobu mbaa jamono bi lum ca fàggu rek war ko jëmale ji foofu ko jëmale ci kaaba ga aw haddiin wala am haddiin li xëyri màkkata ñeel bil màkk. Maanaam su fekkee dafa nisër am haddiin wax fi bokkut ak màkk donte madina la mbaa beneen dëkk xam nga haddiw moom màkk rek lañ ci xam ak mi naan kon nag léegi saa yu li sa leen addiw tudd fu bokkut ak màkk rek dara du ko ci war ndax daa mel ni kon kuy bëgg a soppi la la yoon da doon. aw maalu xëyin wala alalu keneen in la ñu rit ngeen na mucca in mala ko bu ko moome mucca in mala ko bu ko moome in la ñu rit ngeen na bon ne in mala ko ngeen moom na ko. Maanaam bu ni sa réew na sarax alalu jaamur mbaa ni sa ko defum addiw dara du ko ci war ndax loolu moomu dara waru la ci su fekkee dafa yéen su ma ko moom bis bu ko moomee rek loolu la koy wax moo tax mu ne fa in araada taalika wa malakahu lasimahu attasadduqu bi jamihi su boobaa lépp lay war a saraxe du ko def ñetti xaaj sa tëy benn bi lépp lay saraxe. aw wala mu ne xale yi war na ma naxru fulaanin lag ji walaw xariban doonte day mbokk day jegeñaale in lam yal fii ngeen tudd bil xadd yi ci baatum xadd yi aw yan wixi wala mu koy yéene aw yaskur wala muy tudd maqaama ibrahima mbirum sunna ibrahima wala barmu saala waxoon na ko. bu fekkee dafa wax ne misir na maa lag ji lag ji ni ñu lage ñu tabaski doonte mbokkam la yett yi mu wax ni bu ci dara amut nga xam ne tudd baatu xadd yu bu ne woon xale ya naxru fulaanin xadd yan moom dana ko wax ne war adit na ko ci war bu ne woon misir na maa lag ji def ko add yu ndaa tudd baatu xadd yu wala boog tudd baat bu waaye da koy yéene wala boog yéene wu ko waaye daa tudd suma ibrahima ñu bëgg a rendi ismaahil te yàlla jotee kum xar ñett yooyu lu ci mën di am rek addi dara koy war ci warlu ju warlu lag ju lag doomi aadama waaye yett yi bu ci defin lenn rek nga xam ne tudd baatu xadd yu yéene wu ko it kenam waxe tuddul tam xëcat suma ibrahima ñett yi dara amu ci kooku addi du ko war. moo tax loolu saraa bi ne fa in lafasa bihi bi an xaala xaleya haddiyu fulaanin aw wala mu ne xaleya naxruhu xaddiyan kooku fa xaleyu xaddiyu su fekkee yéene ji la it wax ko tudd xaddiyin waaye yéene na ko mooy li wax ne fa in nawaahu fa in nawaahu fa xaleyu xaddiyan. bu ci des mooy lam yazkur maqaama ibrahim beneen sart la aw yazkur makaanan min al amkinati allati fiha al xaddiyu wa hiya minam wa makkatu. bu fekkee tuddul xisab ibrahim bi alayhi salaam ak doomam ja ismaïl tuddul benn béréb ci béréb yi ñuy yóbbu addi ma ni mu neen mbaa màkka yëpp bu fekkee yi amu ja addi du ko war yàlla nee na wala muraadu muy maqaami ibrahima qadiyatuhu mooy mbë muy affaire am ba am jang khissatuhu ñoo bokk mooy xisaam ba maha waladihi allahi umira bi zakkihi suma fudya loolu njiwlu ci maqaamu ne la maqaamuhoo libinaayil bayti al muttaxasi musalla jubluñ ci taxaxam taxawan gi tawakkaal ba xisa ba lañ yoonu. Kon yett yooyu fekkee dara amu ci rek addiyi du ko war, waaye bu ci lenn amee rek addiyi war ko. Wal ahabu lu gën a sopp ñu ne isin ci waxtu woowee badanat mooy gëleen gu suur ci diggante bi dinaa ko jël jëluma ko. Maanaam li nga waxoon léegi ne su nee warlu naa lob diw mu dem addiyi tudd baatu addiyi mbaa mu yéene ci addiyi mbaa mu tudd xisat sunaa Ibrahima ba dangaa ne woon yett yooyu bu ko